Oj, ziele zbawieniem narodu, to są skurwiałe czasy. Prawda zbawieniem ludu, światowa domena. A dla py na oczach własny punkt widzenia i kompletny brak dla innych zrozumienia. Kawałki ścierwa, z dłoni sobie wyrywamy. Czyjeś nieszczęście, bo tu szczęściem nazywamy. Człowieczeństwo stertą odpadów przygniecone, zanikające gdzieś w szarej, nieskończonej mgle. Dławiąc się tymi brodami i burzem, padasz na ziemię i wydajesz ostatnie tchnienie. Padasz na ziemię i wydajesz ostatnie tchnienie.